اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا تھیم اور وین بنائیے. نہیں بھائی, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی وہ مانو. اور نہیں بھائی, میں تو دنیا میں بھی کوئی چھڑی کھانے کی قابل نہیں سمجھتا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. کمزور آدمی ہوں تو میں اللہ کا عذاب کیسے سہوں گا؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی مانوں گا, میں نے کسی کی بات نہیں ماننی. میں تو کمزور ہی بہت ہوں. حیرانگی کی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بعض انعام اتنے بڑے رکھے ہیں, سبحان اللہ. یعنی جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لے یقین کر کے, شام تک موت آ جائے جنتی. شام کو پڑھ لے یقین کر کے, صبح تک موت آ جائے جنتی. اور کلمات کتنے ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. آپ کو ایک راز بتاؤں, صبح پڑھ کے نکلا کرو, رات سوتے وقت پڑھ لیا کرو, اور آخر 24 گھنٹے بھی کبھی موت آئے گی نا, سیدھے جنت میں. ایک باوضو رہا کرو, موت آنی ہے وضو کی حالت میں آئے, بندہ بھی پاکیزہ اور لے جانے والے بھی پاکیزہ, فرشتے بھی. اور یہ دعا پڑی ہوگی یقین کر کے, لے جائیں گے کہاں؟ جنت کی کندیلوں میں لے کے جائیں گے. روکو اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرما.